5 uur. Dielke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij News & Co. En we beginnen in Italië bij de Giro, want er is net gefinished in de 6e etappe. Andries Lamin. Ja, de kopgroep van 3 met Luc Plep, met Alaphilippe en Sanchez heeft het gehaald. Maar het werd een heuse thriller, een secondenspel. Het peloton kwam nog heel dichtbij. Uiteindelijk mochten die 3 ervoor gaan sprinten. Alaphilippe, misschien wel de favoriet, oud-wereldkampioen. Maar hij moest het afleggen tegen Pelayo Sanchez, een vrij jonge Spanjaard die hier het grootste succes uit zijn carrière boekt. Daarachter het peloton met Pogacar niet in de problemen. Maar het was een hele snelle etappe met een sensationeel einde. Dankjewel, Andries. Zometeen meer over deze etappe. En na de protesten op meerdere universiteiten in Nederland nam Israël-correspondent Nasra Habib-Alla vandaag een kijkje op een studentencampus in Tel Aviv. Wat vinden ze daar van de ontwikkelingen in ons land? Eerst het NOS-journaal, Renate Kok. Een Brits-Palestijnse arts die komende week bij de Universiteit van Amsterdam zou spreken is de toegang tot Nederland geweigerd. Dat meldt de organisatie die hem uitnodigde, de Rights Forum. Het is een kenniscentrum dat opkomt voor de rechten van Palestijnen. De Nederlandse weigering volgt nadat Duitsland en Frankrijk de arts, die ook rector is van de Universiteit van Glasgow, eerder al hem weigerden. Volgens de Rights Forum zou Duitsland hem een EU-brede administratieve ban van een jaar hebben opgelegd. De arts spreekt zich veelvuldig uit tegen de Israëlische agressie in Gaza. Demissionair premier Rutte heeft op sociale media voor het eerst gereageerd op de demonstraties bij de UvA. Volgens hem gaan de protesten over grenzen heen. Hij benadrukt dat demonstreren mag. Maar de vernielingen en het geweld tegen de politie keurt hij af. Stop daarmee, schrijft Rutte. Korpschef Frank Pauw zei op deze zender dat hij niet denkt dat de ME te veel geweld heeft gebruikt gisteren. Ik vind dat wel heel erg eenzijdig. De politie op het ogenblik onder het vergrootglas wordt gelegd, terwijl ik het optreden gisteren met alle mitsen en maren toch zoveel mogelijk, en dat heb ik ook van dichtbij gezien, met zo toch voortdurend te pogen met zo min mogelijk geweld dat te doen. Ook andere partijleiders, onder wie D66-leider Jette en Timmermans van GroenLinks PvdA, roepen op sociale media demonstranten op om te stoppen met vernielingen en met geweld. Op het internationale vliegveld van Dakar in Senegal is een vliegtuig van de startbaan geraakt. Vervolgens brak er brand uit. Zeker 10 mensen raakten gewond door de crash. Hoe het kon gebeuren wordt nog onderzocht. Er zijn geregeld vliegtuigonderdelen met gebreken geleverd aan onder meer Boeing. Dat zegt een klokkenluider van een bedrijf dat vliegtuigrompen maakt. Sommige onderdelen hadden meer dan 200 gebreken. Volgens de klokkenluider was Boeing daarvan op de hoogte. En de Russische president Poetin heeft in een toespraak gezegd dat het Westen een wereldconflict riskeert. Poetin benadrukte dat hij zich niet laat bedreigen door andere landen en dat de Russische kernwapeneenheden klaarstaan. De toespraak was ter gelegenheid van de Dag van de Overwinning, de dag waarop Rusland de overgave van Nazi-Duitsland herdenkt. De medeoprichter van het Panamese adviesbureau achter de Panama Papers is overleden. Dat adviesbureau hielp jarenlang duizenden bedrijven wereldwijd met het wegsluizen van hun vermogen. In 2016 lekten miljoenen documenten over die praktijken uit. Ze werden bekend als de Panama Papers. Ook Nederlandse bedrijven stonden op die lijst. De 71-jarige Ramon Fonseca werd beschuldigd van witwassen, maar hij kwam niet opdagen bij de rechtszaak die vorige maand in Panama daarover begon. Hij zou toen al gezondheidsproblemen hebben gehad. En op een plein in Malmö is een protest gaande tegen de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. 10.000 mensen zwaaien met Palestijnse vlaggen en houden ook borden omhoog met de tekst "Stop de genocide in Gaza". Zometeen staat er een pro-Israëlische demonstratie gepland in Malmö. Israël komt vanavond in actie in de tweede halve finale van het Songfestival. En ook Joost Klein hoopt zich vanavond te plaatsen voor die finale van het Songfestival. Met zijn nummer Europapa komt hij als laatste in actie en moet hij bij de beste 10 komen om door te gaan. Volgens de boekmakers gaat dat lukken. Zelf merkt hij in Malmö dat zijn liedje populair is. Joost Klein zingt in het Nederlands, maar hoort toch overal buitenlandse fans meezingen. Ja, ik vind het gruwelijk. Ik hou van de Nederlandse taal. Ik vind het leuk om gedichtjes, woordspelingen, dat is waar je mij blij mee maakt. Maar dit is heel mooi, want echt van de Zweedse pre-party met 300 man tot dus gisteren in die Malmö Arena. Ik hoor gewoon alleen maar Nederlands bijna. Zeg maar, ja, oei, nee. Ik hoor het gewoon hoor. Ze zijn trots op me en ik ook op hun. Nou, show begint vanavond om 9 uur. Het weer dan, het is zonnig. In het binnenland ook wat stapelwolken. Er staat verder weinig wind. In het noordwesten is het 15 graden. In het zuidoosten lokaal 20. Vannacht is er kans op mist. Morgenochtend ook nog hier en daar mist. Daarna opnieuw veel zon en dan wordt nog iets warmer. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Morgenavond in Meldpunt. Klachten over computerhulp houden aan. Klanten van een IT-ondernemer zijn ontevreden over zijn diensten en komen niet van hun contract af. En verder een grote ergernis onder consumenten. Een chatbot in plaats van een medewerker bij een helpdesk. In Meldpunt, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Meer dan 50.000 mensen gingen je voor. Levenzonderbril.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. NPO Radio 1. NOS NTR. De Amerikaanse president Biden was nog nooit zo duidelijk. I've made it clear to Bibi in the War Cabinet. They're not going to get our support if in fact they go in these population centers. Als Israël Rafah intrekt, krijgt het land geen wapens meer van Amerika. Dielke Teertstra. Nieuws en co. Biden zei dat in een interview met CNN. De VS steunt Israël al tientallen jaren met wapens en munitie en is de belangrijkste bondgenoot van het land. Correspondent Nasra Habiballah, wat voor reacties hoor jij daarop in Israël? Nou, het is hier toch wel binnengekomen en is met best wel wat irritatie ook wel op gereageerd. Sommige politici die reageerden bijvoorbeeld op Twitter dat ze juist door willen gaan met de oorlog zonder direct naar Biden te verwijzen. Maar vanuit de ultra-rechtse hoeken werd Biden toch ook wel direct aangesproken. Bijvoorbeeld de minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, die postte op X het bericht Hamas hartje Biden. Nou, daar kreeg hij intern ook wel veel kritiek op, moet ik zeggen. Maar vanuit de oppositie kwam er ook kritiek op premier Netanyahu. Oppositieleider Yair Lapid zei bijvoorbeeld dat het de schuld van Netanyahu is dat de relatie tussen Israël en de VS nu op dit punt is beland. Dus het maakt best veel los. Ja. Dat voor zover die relatie. Als wij hier in Nederland zijn bij meerdere universiteiten de afgelopen dagen protesten geweest. Betogers willen dat die universiteiten de banden met Israël opschorten. Jij bent vandaag naar een studentencampus gegaan in Tel Aviv. Wat hoor jij daar van Israëlische studenten? Ja, die kijken er toch wel met weinig begrip naar, moet ik zeggen. En het is sowieso de universiteiten die ik heb benaderd met de vraag ja, of ze hierop wilden reageren. Die wilden dat niet. En de studenten die ik dus sprak op die campus van de Tel Aviv University, wat overigens een van de universiteiten is die ook samenwerkt met de UvA. Ja, die studenten daar die zeggen eigenlijk dat ze niet zoveel begrip hebben voor wat er in onder andere in Nederland op die campussen gebeurt. Generally speaking, I feel like it's a bit of a trend amongst students. Most of them, they don't know the history. They don't know what they're talking about. They have short memory, you know. In the end, we were butchered here 6-7 months ago, and we can't forgive that, and we can't hold ourselves back. We have to, you know, to fight this war and fight for our people. Ja, die eerste student die zegt dus dat ze denkt dat het vooral een trend is onder studenten, maar dat eigenlijk die mensen die daar staan te demonstreren helemaal niet weten waar ze het over hebben. En die tweede student, ja, die vindt dat mensen veel te snel vergeten zijn dat zij 7 maanden geleden zijn aangevallen door Hamas. En daarom zegt hij, moeten wij doorgaan, moeten wij doorvechten. Hoor je ook mensen die de protesten wel begrijpen? Die zijn er ook wel, maar die lijken wel flink in de minderheid, moet ik zeggen. Maar een van de studenten die ik sprak, die zei dat hij juist wel blij was met die protesten. I think the war on Gaza should stop. We tried to do some protests during this past semester. It's very hard to get a permission to have a protest. Most people here don't think what I do. Ja, hij zegt dat hij hoopt dat de oorlog stopt en dat hij zelf ook wel een protest wilde organiseren op de campus, maar dat het heel lastig is om daar toestemming voor te krijgen. Eigenlijk wil de universiteit dat ook liever niet. En verder zei hij ook dat hij wel het gevoel heeft dat hij absoluut in de minderheid is met zijn mening. Dan zijn er natuurlijk ook studenten, Israëlische studenten, die naar het buitenland gaan om te studeren, bijvoorbeeld naar Nederland. Veranderen deze protesten nou het beeld dat zij van Nederland hebben? Ja, en niet alleen van Nederland, maar ook van universiteiten in andere landen. Want al die protesten die komen hier natuurlijk ook in het nieuws. En men hoort hier ook over de boycott van Israëlische onderwijsinstellingen waartoe wordt opgeroepen. Dus studenten die ik sprak vandaag, die zijn daardoor wel huiverig om nog in het buitenland te gaan studeren. It worries me about like my academic future. If I go to postdoc in the abroad, I might not even want to go because of what it surges up. Some of it is like proper anti-Semitism that is rising up. Ja, hij zegt dat hij wel vreest voor zijn academische toekomst. Mocht hij verder willen studeren in het buitenland. Hij zei, ik betwijfel ook of ik dat dan nog wel wil. Omdat hij toch ook wel vreest voor antisemitisme. Dankjewel, Nasra vanuit Tel Aviv. En op het Museumplein in Amsterdam kun je ervaren hoe het is om in dezelfde tunnel vast te zitten als de gegijzelden in de Gazastrook. Die zitten daar sinds de aanval van Hamas op 7 oktober. Hoeveel mensen in deze tunnels worden gegijzeld is niet bekend. Maar een replica van deze tunnel is nu dus open voor publiek. En verslaggever Bo Heimessen ging ook die tunnel in. Ik loop nu de tunnel in en die is nagemaakt van beton. Het is een hele smalle tunnel, nog geen meter breed en het is donker. Aan het eind van de tunnel zie je tralies. Tegelijkertijd hoor je de bommen. U komt er net uit, hè? Ja. Hoe vond u het? Ik vond het indrukwekkend. Ja, heel indringend geluid wat echt je lijf binnenkomt. Ja, heftig om het zo mee te maken natuurlijk. Ik kom te denken dat er nog zoveel mensen daar in dit soort tunnels vastgehouden worden. Maar als je dan door zo'n tunnel loopt en je loopt voorover gebogen en je ziet zo'n matje op de grond liggen. En het is dus heftig. Het is echt een kunstwerk. Ik krijg een beetje een idee, maar ik kan me niet voorstellen hoe het is als je daadwerkelijk in zo'n tunnel zit. Kijk, hier ga je erin en eruit, maar daar zitten mensen daar al meer dan 7 maanden in. Dat kan je niet vastleggen in een kunstwerk, denk ik. Maar het is een mooie poging om in ieder geval 1 minuut dat een klein beetje te voelen. Ik ben heel tevreden. Ik had nooit verwacht dat er een rij van mensen stonden om dit te zien. Rachel Meiler is de initiatiefneemster. Zij heeft het idee uit Tel Aviv gehaald, waar ze ook deels woont. En hier in Amsterdam hebben ze hem nagemaakt. Ik wilde dan niet een evenement doen alleen voor de Joodse gemeenschap. Maar ik zie hier dus hoofddoekjes, buitenlanders, toeristen, Nederlanders. Alles door elkaar. En dat is wel is precies datgene wat ik wilde. Je moet iets chockerends laten zien om te zien hoe het echt is. Dit is wat ik wilde. Dus. Heb je nog getwijfeld als je zo keek naar deze week en alle onrust in Amsterdam? Geen moment getwijfeld. Ik geloof dat het alleen nog maar belangrijker is. Ik draag een boodschap van dialoog en vrede uit. En wat je buiten op straat ziet is anarchie. En volgens mij alleen maar de ellende om rots uit te trappen. En niet om tot een oplossing te komen. Kijk, ik zie ook een meisje met een kaffia naar binnen. Nou, dat is dus precies datgene wat je wil. Zelfs mensen met kaffia's die begrijpen dat. De Palestijnse sjaal. Ja, een PLO-sjaal. Ja, dit is het doel om iedereen te bereiken. Niet alleen onze eigen mensen. Engels? Italian. Rachel wil graag van haar horen hoe ze het heeft ervaren. Het is een Italiaanse. It's important. It's very important. I'm happy to see. Ze zegt dat ze het belangrijk vindt. En dat de sjaal niet staat voor oorlog, maar juist voor vrede. Er is al genoeg polarisatie in de wereld, zegt ze. En dat is precies wat Rachel wil bereiken. Ze vraagt of ze haar een knuffel mag geven. Exactly. Can I give you a hug? Yes, of course. Thank you. komen hier pro-Palestijnse demonstranten aan. Die hebben een enorme knuffel meegenomen, een roze knuffel, met erop de tekst: dit soort speelgoed mag Gaza niet meer in. Nou ja, wij hoorden dat hier die tunnel kwam. De Hamas-tunnel werd die genoemd. En wij willen graag de aandacht vestigen op waarom die tunnels hier nog meer, waarom die tunnels er eigenlijk in eerste instantie zijn. Namelijk dat Gaza al 17 jaar geblokkeerd wordt. Het is echt een bizarre hoeveelheid producten het land niet in mogen. Dus ze zijn natuurlijk in eerste instantie daar gemaakt om mensen van hun eerste levensbehoeften te voorzien. Daarom staan we hier. En een van de dingen die er dus bijvoorbeeld niet in mag, zijn teddybeer. Het is niet echt de bedoeling dat jullie hier gaan staan zo. En ze worden meteen weggestuurd door de politie. Een bepaald kamp hebt, zeg maar, daar moet je gaan staan en niet bij de andere. Ik maak een foto en we zijn weer weg. Ja. Ja. Is het het juiste moment om hem hier neer te zetten? Ja, zeker. Ik denk het wel. Zeker ook nu met wat er gisteren allemaal bij de UvA is gebeurd. En het is zeker wel tijd dat mensen ook zien hoe zo'n tunnel eruit ziet. En wat voor barre omstandigheden dat zijn, waarin nog steeds mensen worden vastgehouden. Nou ja, dit is niet een politiek statement. Het gaat om leed. En dat vond ik, daarom vond ik het ook wel frappant om te zien dat er een soort tegendemonstratie is met een Palestijnse teddybeer. Daarmee maak je eigenlijk een statement dat leed tegen leed wordt afgewogen. Terwijl dat volgens mij helemaal niet de intentie is van dit kunstwerk. Ik denk dat elk leed aandacht verdient en belangrijk is dat dat stopt, toch? Op sociale media roept de pro-Palestijnse actiegroep Amsterdam Student Encampment op om vanavond weer te demonstreren op de Roeters Eiland Campus van de Universiteit van Amsterdam. In een bericht staat dat de organisatie protesteert tegen het besluit van de universiteit om hun eigen studenten wreed te behandelen. Een Oekraïense drone heeft een aanval uitgevoerd op een olieraffinaderij in Rusland, zeggen anonieme Oekraïense functionarissen. De drone zou een recordafstand hebben afgelegd van ongeveer 1500 kilometer. Rusland heeft het over een incident bij een raffinaderij van Gazprom. En de Israëlische publieke omroep heeft een klacht ingediend over boegeroep dat gisteren te horen was tijdens de generale repetitie van de Songfestival-inzending van het land. Israël wil dat er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat dat vanavond nog een keer gebeurt. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, we hoorden het net al helemaal aan het begin van deze uitzending. De zesde etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Spanjaard Pelayo Sanchez. Hij versloeg Julien Alaphilippe in de sprint. Wielercommentator Andries Lamain. Ja, Sanchez dus. Deze heuveletappe is voor hem. Was dat ook wel te verwachten? Aan de ene kant wel. Ja, je hoort me twijfelen. Ja. Sanchez klopt al een paar jaar op de deur. Maar Alaphilippe, dat is een tweevoudig wereldkampioen. En die heeft zijn beste jaren achter zich liggen. Maar voor hem was dit een unieke kans op eerherstel. Mm-hmm. Zelfs door zijn eigen ploegmanager wel veel bekritiseerd. Omdat hij niet levert. Omdat hij zijn salaris niet waard zou zijn. En ja, hij wordt nu verschalkt in die sprint. Dat zal voor hem toch wel des te pijnlijker zijn. Het was trouwens sowieso een razendsnelle etappe. Dat hebben we dit jaar wel vaker gezien in de klassiekers ook. Recordedities. Ook nu weer sneller dan het snelste tijdschema binnen. Dus er is echt hard gereden. En voor het algemeen klassement, Pogacar, die houdt gewoon het roze? Ja, je zegt het al gewoon. Dat is iedereen eigenlijk al gewend. En daar zal hij zelf toch ook wel aan wennen. Morgen dan is er een tijdrit van 41 kilometer. Het werd al verwacht dat het vandaag misschien in de finale voor de klassementsmannen wat meer ingehouden zou zijn. Omdat ze daar daar moeten ze echt gaan uithalen. En van Pogacar wordt dat ook verwacht. Ja, heeft hij nog concurrentie in die tijdrit? Of is het dan weer gewoon Pogacar? Ik vrees ervoor. Ja. Nou ja, er zijn wel tijdritspecialisten. Maar voor het algemeen klassement is eigenlijk eerder de verwachting dat hij daar nog wat extra gaat uitlopen. Extra tijd gaat pakken. En riant de eerste rustdag in kan gaan qua voorsprong. Wordt het wel een beetje een leuke Giro om naar te kijken dan, Andries? Tot nu toe is het eigenlijk een hele leuke Giro. Ondanks dat iedereen van tevoren al met grote letters Pogacar erbovenop heeft geschreven. En hij dat ook wel waar maakt. Maar het maakt het ook alweer spectaculairder. Hij is veel in de aanval. We hebben tot nu toe eigenlijk hele mooie ritten gezien. Ondanks de aanwezigheid van Tadej Pogacar. Dankjewel, Andries Lamain. Fleetwood Mac was dat. Everywhere. Een opvallende keuze van schaatser Jutta Leerdam. Hoewel de meeste schaatsers in een team zitten, kiest zij ervoor om alleen verder te gaan. Lang leek het erop dat ze Jumbo zou inruilen voor team IKO. Maar in een verklaring op Instagram schrijft ze dat ze, na lang twijfelen, kiest voor een individueel traject. Analist en oud-schaatser Erben Wennemars, goedemiddag. Goedemiddag. Ze heeft er dus lang over getwijfeld, zegt ze. Zag jij het aankomen? Ja. Nou, omdat het zo lang duurde, was dit wel een beetje te verwachten. Ze had natuurlijk ze schaatste bij de Jumbo-ploeg. Daar kwam ze er niet uit. En toen heeft ze bij alle ploegen wel gepraat. Dus ja. Ook met Zaanlander en ook met ICO. Meerdere gesprekken gevoerd. En uiteindelijk kwam ze er sporttechnisch gewoon niet uit. En dan is er eigenlijk maar één route die overblijft. Dat is gewoon alleen verder gaan. Ja, en hoe verstandig is dat? Want ja, nou ja, als we bijvoorbeeld even naar de toekomst kijken, dan komen er natuurlijk ook weer Olympische Spelen aan, 2026. Ja dat is natuurlijk. Je zult zeggen dat je altijd in een ploeg moet rijden. Dat zo zijn we ook wel een beetje in Nederland. Wij hebben een prof ploegen. Manier van schaatsen. Dus we zijn allemaal commerciële ploegen. Er zijn grote ploegen, er zijn veel rijders. En dan moet je ook een beetje conformeren aan de wetten en de regels die er zijn binnen een ploeg. En zij wil toch echt de eigen route gaan. Zij weet precies wat ze zelf wil. En dat past dan niet. En als je dan alleen gaat, ja, dat is dan wel onzeker. Dan moet je een heleboel dingen zelf regelen. Maar bijvoorbeeld de KNSB, die heeft al wel gezegd, ja, zij is een van onze grootste schaatsers. Zij heeft een A-status, dat betekent dat ze de hoogste ranking heeft. Wij gaan haar maximaal faciliteren. Zij kan gewoon op het ijs in Heerenveen, op dezelfde trainingsuren waar ook bijvoorbeeld de commerciële ploegen op kunnen schaatsen. En als je dan gaat kijken naar, het is wel ongebruikelijk, hè? Alleen verder gaan. Mm-hmm. Maar als je eigenlijk kijkt naar de historie van andere schaatsers, en we kijken bijvoorbeeld naar een Niels van der Poel, onze Zweedse schaatser. Ja, die heeft het altijd alleen gedaan. En die werd ook gewoon Olympisch kampioen. En ja. Als we dan nu nog iets recenter gaan kijken, bijvoorbeeld Jordan Stolz, het fenomeen uit Amerika, ja, die traint eigenlijk altijd alleen. Die heeft ook geen ploeg. Heeft zich ook niet aangesloten bij de Amerikaanse ploeg. Die kiest er ook gewoon voor om thuis te blijven wonen. Bij zijn ouders. Helemaal alleen te trainen. Nou, en die is verreweg de snelste mannelijke schaatser op dit moment. Dus het kan wel. Dus het kan je ook heel veel opleveren. Nou schrijft zij zelf, Leerdam op Instagram, zo'n route, zo'n individueel traject is niet altijd leuk. Het kan stressvol zijn, het kan ook eenzaam zijn. Wat zijn nou valkuilen op sportief gebied als je echt helemaal op jezelf moet trainen? Nou, je hebt natuurlijk coaches, die kunnen je ook een beetje van een afstandje bekijken. En die kunnen je corrigeren. En je kunt dan, je hebt wel mensen om je heen nodig die wel verstand hebben van schaatsen. Maar ze zal heus wel een coach aanstellen. Ze kan ook wel rijders aan zich binden. Want zij is natuurlijk een vrouw. Ze is de allerbeste vrouwelijke schaatsen die we op dit moment in Nederland hebben. Maar ze kan wel heel makkelijk een soort verbond kunnen vormen met een aantal neo-senioren mannen of een paar subtop mannen die eigenlijk net niet goed genoeg zijn om de wereldtop top te halen, maar die het wel leuk vinden om te schaatsen. Dat zou voor haar een ideale trainingspartner zijn. Want ja, daar kan ze dan keurig achteraan schaatsen. En dat soort dingen moet ze dan nu wel allemaal gaan organiseren. Ja. Ze heeft een groot managementbureau. Dat soort onzekerheden, er zijn er wel. Je moet een sponsor regelen. Ze heeft een vriend, Jake Paul. Die zal haar waarschijnlijk ook wel helpen. Die heeft heel veel verstand van commercie. Ze heeft nu ook de vrijheid dat ze gewoon naar Amerika kan gaan. Want dat was natuurlijk ook wel een van de struikelblokken. Waar hij vandaan komt. De commerciële ploegen. Ja, de commerciële ploegen zitten allemaal gewoon in Nederland. Die hebben een trainingsprogramma, die hebben trainingskampen. Dan moet je, als je in een onderdeel van de ploeg wil zijn, dan moet je daar ook gewoon bij zijn. Haar vriend woont in Amerika, daar is het de afgelopen maanden ook geweest. Is nu even weer terug in Nederland. Maar ik zou er niet raar van staan te kijken als ze deze zomer nog een aantal keren naar Amerika gaat. En dat ze daar gewoon lekker gaat trainen. Dat kan wel alleen, maar dat gaat niet als je onderdeel bent van een grote commerciële schaatsploeg. Maar als ik jou zo hoor, dan kan het haar wel veel gaan opleveren de komende jaren. Het is zeker niet makkelijk. Maar zij heeft, ja, dit is natuurlijk al eerder gebeurd. Hè. Zij heeft bij Regenborg gezeten. Daar heeft ze 2 jaar geschaat. Daar werd ze wereldkampioen. Ook een nieuw team dat ze toen heeft opgericht. Toen heeft ze een nieuw team opgestart. Is ook niet gelukt. Toen is ze naar Jumbo gegaan. In het eerste jaar was het ook supergoed. Afgelopen jaar werden de resultaten wel wat minder. Nu gaat ze weer weg. Dus er is wel continu onrust rondom haar, haar routes. Maar ze heeft ook heel veel ervaring daardoor. Dus ze weet ook al, ze heeft al een keer eerder een ploeg opgestart. Dat is misgegaan, dat was met haar voormalige vriend Koen Verweij. Die fouten heeft ze gemaakt, dus daar zal ze ongetwijfeld nu ook van leren. En dan kan ze nu gewoon de eigen ploeg opstarten. En geleerd van die fouten, dan met de commerciële kracht van een Jake Paul erachter en sponsoren die nu bij haar aan zullen sluiten. Ja, dus geeft het ook heel veel mogelijkheden voor haar. Dankjewel, Erwin Wennemars. En zometeen, ook vandaag liet de Russische president Poetin blijken dat zijn land in het bezit is van kernwapens. In een toespraak haalde hij stevig uit naar het Westen. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Het is lente. De hoogste tijd om de buitenboel te laten stralen en te beschermen. Nu Rambo buitenbijts met een krachtige korting van wel 30%. Goed en voordelig bijtsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. 90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep. Hoera! Ga naar libellen.nl/kiosk. Jouw auto hard sneller van kloppen? Tijdens de meer en meer weken van Hedin Automotive krijg je nu tot €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Kijk snel op hedinautomotive.nl. Auto hard van Nederland. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt trek je alle aandacht, maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Farsidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. €3500 voordeel op onze voorraadauto's. Nu bij Hedin Automotive. Bolpianos.nl. Het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Soldaat van Oranje de Musical. Een waar gebeurd verhaal over vriendschap, keuzes maken en strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid. Geef deze unieke ervaring cadeau. NPO Radio 1. Het is bijna 17:30. Hier is Renate Kok. Israëlische activisten hebben urenlang een transport met hulpgoederen voor Gaza tegengehouden. Ze eisen dat Hamas eerst alle gijzelaars vrijlaat voordat er hulp naar binnen mag. Zo'n 150 demonstranten blokkeerden het transport 6 uur lang in de Negev-woestijn. Ook de burgemeester van een nabijgelegen stad deed mee. Bij een vliegtuigongeluk in Senegal zijn zeker 10 mensen gewond geraakt. Een Boeing 737 raakte bij het opstijgen van de startbaan van de luchthaven. Bij de hoofdstad Dakar gebeurde dat. En daarna ontstond er brand. Aan boord waren 78 passagiers. Wat de oorzaak was van het ongeluk wordt nog onderzocht. Een van de oprichters van het bedrijf achter de Panama Papers is overleden. Ramon Fonseca hielp met zijn adviesbureau jarenlang bedrijven met het wegsluizen van vermogen. De grootschalige belastingfraude kwam in 2016 aan het licht door het uitlekken van miljoenen documenten. En de Israëlische omroep heeft een klacht ingediend over het boegeroep dat gisteren te horen was tijdens het optreden van Israël in de generale repetitie. De omroep eist dat de Songfestivalorganisatie er alles aan doet om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Israël staat vanavond in de halve finale. Zangeres Eden Golan is als 14e aan de beurt. En Peter Kuipers-Munnik is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Peter, Hemelvaartsdag. Natuurlijk echt een dag voor mensen om naar buiten te gaan. Het begint vaak al 's ochtends heel vroeg. Ja. Het was er wel een mooie dag voor ook. Hè? Ja, er was vanochtend nog een heel klein beetje mist. Nou, dat gaat vannacht ook weer gebeuren. Maar ja, inderdaad, het is droog. Het is best zacht. Hè. Gemiddeld heb je in deze tijd van het jaar een graad of 16, 17. Nou, zaten op sommige plaatsen al op 20 graden. Was toch ook nog wel wat bewolking. Zeker nu in het oosten van het land is er nog wat bewolking. Maar vannacht is het dan overal vrij helder. Dan kan er dus opnieuw wat mist ontstaan. Vooral in het noorden en het midden van het land wordt dan zo'n 6 tot 8 graden. En morgen wordt het nog 1 of 2 graden warmer dan vandaag. Dat betekent zo'n 18 graden in het noorden van het land tot zo'n 22 graden in het zuiden. Zeker in het noordoosten is wel wat dikkere bewolking, verwacht ik, tot aan de middag. Maar in de rest van het land is er best wat zon. En er staat maar heel weinig wind uit het noorden. En ik heb stiekem zelf al een beetje naar het weekend zitten gluren. Want volgens mij gaat de temperatuur dan verder omhoog. Ja, jij dacht, daar heb je mij niet voor nodig om te kijken wat voor weekend het wordt. Maar nee, ja, de temperatuur gaat inderdaad nog verder omhoog. Want zaterdag dan schijnt de zon best aardig. En dan wordt het gemiddeld zo'n 22 graden. Dus met uitschieters naar boven, zelfs nog in het zuiden van het land. En zondag kan het in Limburg zelfs 25 graden worden. En ook in de rest van het land wordt het dan zo'n 21 tot 23 graden. En het blijft dan ook droog. Peter, dankjewel. Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal met hoog rendement en groot internationaal bereik? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Festival voor opera, music, theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Bestel je eigen gouden dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles? Dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. Dien is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dien gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Het is een van de belangrijkste dagen van het jaar in Rusland. De dag van de overwinning. En die dag klinkt zo. Veel muziek en ook een paar straaljagers herdenken de Russen hoe Nazi-Duitsland in 1945 werd verslagen. En ook worden er op deze dag veel verwijzingen gemaakt naar de huidige oorlog in Oekraïne. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, wat zal de Russen van deze editie van de Dag van de Overwinning bijblijven? Nou, voor de Moskowieten was dat ongetwijfeld het weer. We hoorden net hoe lekker weer het in Nederland wordt. Hier beleven we de koudste 9e mei, de koudste dag van de overwinning in 25 jaar. We werden vanochtend wakker met sneeuw. En misschien heb je de beelden gezien, maar tijdens die parade op het Rode Plein vanochtend zag je dus ook sneeuwbuien. En dat was een hard gelach voor al die mensen die soms wel urenlang op die tribune zaten op het Rode Plein. Want die moeten zich natuurlijk al lang voor die parade daar melden. Op dat Rode Plein hield Poetin ook zijn toespraak. Waar legde hij het accent op? Nou, je ziet langzamerhand, dat is niet alleen maar dit jaar. De afgelopen jaren zie je eigenlijk steeds meer een verschuiving van dat accent. Vroeger was het natuurlijk, lag het accent op de Tweede Wereldoorlog of de Grote Vaderlandse Oorlog, zoals ze dat in Rusland noemen. Het was en het is de belangrijkste feestdag veruit voor de Russen. In voorbije jaren had je natuurlijk ook nog vrij veel veteranen die je altijd ook zag bij dit soort festiviteiten. Die worden er, dat worden er steeds minder. Er waren er nu nog 2 van wel geteld 100 jaar die Poetin flankeerde op de tribune. Maar Poetin die had in zijn toespraak veel meer aandacht voor de situatie van nu. Hij zei dat het Westen probeert de geschiedenis te herschrijven. Ook de rol van Rusland, van de Sovjet-Unie in de Tweede Wereldoorlog te bagatelliseren. Dat het Westen nu neonazi's steunt. Hij noemde Oekraïne niet met naam, maar doelde daar natuurlijk wel op. En dat Rusland nu een rechtvaardige strijd, zoals hij dat noemt, voert tegen neonazi's. Hij haalde dus nogmaals uit naar het Westen dat volgens hem aanstuurt op een globaal conflict. Ja. En daarin had hij het ook, als je het hebt over een globaal conflict, over kernwapens. Hè? Wat zei hij daarover? Ja, hij had het niet specifiek over kernwapens. Hij spreekt dan doorgaans over strategische wapens. Daar bedoelt hij natuurlijk de kernwapens mee. En hij zei nogmaals dat het Westen aanstuurt op een globaal conflict, een wereldconflict. Dat Rusland alles zal doen om dat te voorkomen. Maar tegelijkertijd zei Poetin, wij zullen niemand toestaan om ons te bedreigen. En voor dat geval hebben wij onze strategische strijdkrachten altijd in volledige paraatheid achter de hand. Na die speech, Geertje zei het net al, was er een parade. Hoe zag die eruit? Die was tamelijk sober. Het is elk jaar weer afwachten van wat we allemaal te zien krijgen. Wat en wie we te zien krijgen. Vorig jaar was die al heel erg sober. Duidelijk minder dan in de jaren daarvoor. Dit jaar was het ongeveer hetzelfde. Ik denk iets meer dan 60 stuks militair materieel. En dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat heel veel van dat materieel, vooral tanks en panzervoertuigen, zijn ingezet aan het front in Oekraïne. Dit jaar zagen we zelfs maar 1 tank. En dat was een oude tank, een T-34, nog uit de Tweede Wereldoorlog. Er was wel een kleine luchtshow, wel geteld, ik geloof 15 gevechtsvliegtuigen die in 2 formaties over het Rode Plein vlogen aan het slot, waarin ze rook achter zich lieten in de kleuren van de Russische vlag. Maar nogmaals, een stuk minder dan we in voorgaande jaren gewend zijn. Ja, want dat is gewoon allemaal naar het front. Het materieel is ongetwijfeld ingezet in het front. Manschappen waren er wel voldoende voorhanden. En wat dit jaar ook nog opviel, moet ik nog zeggen, is dat er voor het eerst waarschijnlijk militairen meemarcheerden tijdens de parade, die in feite rechtstreeks van het front in Oekraïne kwamen. Ook in gevechten nu, dat is nieuw. En een deel van die militairen zal ook na afloop van de parade weer teruggaan naar het front in Oekraïne. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Het is Hemelvaartsdag en dat werd in kerken overal in het land gevierd met een speciale dienst. Maar de belangstelling voor dit soort kerkdiensten neemt af. En dan vooral onder jongeren. Merkten ze vandaag ook in de nieuwe kerk in Groningen. En daar was ook verslaggever Mark-Robin Visser. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid is zonder grenzen. Er zitten een kleine 50 mensen in de kerkzaal. En ja, ik heb een beetje om me heen zitten kijken. Er zijn toch wel veel oudere mensen, veel volwassen mensen. Maar eentje springt eruit en dat is Sam. En Sam is 14 jaar. Hallo Sam. Hallo, ik ben hier voor een project van school. Ik moet iemand interviewen over, ik heb het over hemelsvaart. En dan moet ik er zeg maar een stukje over schrijven voor een stuk krant. Zeg maar. Wil je de dominee interviewen? Ja, graag. Zullen we naar de dominee toe gaan? Ja, is goed. Oké. Okay. Sam gaat vragen stellen aan Tirza Liefting. Tirza is eigenlijk de dominee in de kerk, maar ze is nu met zwangerschapsverlof. U bent 30, dus u bent eigenlijk ook nog jong, hè? Bijna. Ja, dat klopt. Ja, nog net aan pas ik bij de jongen. En Sam is dus 14. We hebben net in de zaal even gekeken. Hè? Ja. Hij is by far de jongste, hè? Ja, zijn vandaag toch wel. Over het algemeen niet, hoor. Nee, vandaag is een slechte dag uitgekozen. Je hebt een slechte dag uitgekozen, ja. Want wie gaat er nou op een donderdag naar de kerk? Ja. Nee, niemand. Wat dan? Die liggen allemaal nog in bed of zo? Ja, dat denk ik wel. Liggen jouw vrienden en vriendinnen allemaal nog in bed? Nou, dat denk ik wel, ja. Oh, jij moest vroeg opstaan. Ja, ik wel, ja. Oh, er komt nog een jongere naar me toe. Even kijken. Wie ben jij? Bouke. En hoe oud ben jij, Bouke? Vraag maar. 22. Maar hoe kan het nou dat jullie de enige 2 jongeren in de kerk zijn? media. Dat moet je maar net aanspreken. Kijk, weet je, ik ben ermee opgegroeid, dus ik voel me er best wel normaal bij. Dat voelt gewoon. Je bent gewend aan de muziek, ben gewend aan het zingen van liederen. En dat is lang niet voor iedereen. Zeker als je geen kerkachtergrond hebt vanuit je jeugd, dan voelt dat anders, denk ik. Waarom vieren we Hemelvaart? Ik denk, we vieren in de kerk vieren we heel veel verschillende verhalen. Vieren Pasen, Kerst zijn eigenlijk allemaal een beetje de grote verhalen. Die echt een beetje kern, ja, gebeurtenissen vanuit, ja, voor gelovigen symboliseren of daarover vertellen. En dat vieren we dan, daar staan we bij stil. Dus er is elke zondag een dienst, maar daarnaast dus ook op al die belangrijke momenten uit de christelijke geschiedenis. Is het moeilijk om dat aan jongeren uit te leggen? Want we zijn het, Sam is 14, u bent 30, maar dat is toch alweer een generatieverschil. Ja, dat klopt. Nou, ik denk aan jongeren, maar ook gewoon, ik denk in het algemeen. Dus als je helemaal geen christelijke achtergrond hebt, dan vind ik het altijd wel een uitdaging. Waar begin je? Wat weet iemand wel? Wat weet iemand niet? En het is best wel een enorm verhaal. Dus dat heb je niet in 1 minuut uitgelegd. Ik laat Tirza even verder met Sam praten over zijn schoolproject. En ik ga verder praten met Rut Peetoom. Dat is de invalpredikant vandaag. En wel interessant om daarbij te vermelden. Ik denk ook relevant dat u ook voorzitter bent van GGZ Nederland, de Nederlandse brancheorganisatie, GGZ tegenwoordig, ja. De Nederlandse GGZ, ja. Dus u heeft ook vanuit die functie te maken met mensen die zoekende zijn, die iets nodig hebben? Ja, je ziet dat heel veel jongeren, hè, maar ook volwassenen, echt mentale problemen hebben. Eenzaam zijn, zoek zijn naar zin. Dit is mijn oude vak. Hè. Ik ben officieel heet dat dan emeritus predikant. Maar ik ga af en toe nog voor in hier wat mijn wijkgemeente is. Ja. Ja. Dat instituut kerk, dat is voor veel mensen soms te ver weg. En we zijn ook natuurlijk echt van de woorden. Hè. En mensen willen ook heel graag beelden zien. Dat is ook de manier waarop ze met elkaar communiceren. Dus het is anders geworden. En voor niet iedereen is de uiting van zijn spiritualiteit dan ook echt de kerkdienst. Moet het anders met de kerk voor de toekomst? Oh, nou, het bijzondere aan de kerk is dat we hebben heel verschillende vormen. Hè. Je bent nu in een protestantse kerk. Met heel veel aandacht ook voor maatschappij en samenleving. En dat vind ik mooi. En je ziet deze kerk, ik kom hier niet alleen omdat ik hier lid ben of af en toe moet preken. Maar hier zit ook, de oude dag van de studentenvereniging van mijn zoon 2 weken geleden. De diploma-uitreiking van school. Eurosonic Noorderslag heeft hier ook zijn festiviteiten. Dus dat gebouw is gewoon belangrijk. En het is mooi als we en het gebouw en wat de gemeente hier doet aan kerk gewoon in stand kunnen houden. Dus wie dat mooi vindt en goed. Wij vragen niet, we leggen je niet langs een maatstaf wat je gelooft. Kom binnen, je bent welkom. Dat zei emeritus predikant Rut Peetoom in de Nieuwe Kerk in Groningen. De 6e etappe in de Giro d'Italia is gewonnen door Pelayo Sanchez. De Spanjaard versloeg in een sprint de Fransman Julien Alaphilippe en Luke Plep. Sanchez won nog niet eerder een etappe in een grote ronde. Hij wist dat het een erg zware dag zou worden. En dus probeerde hij energie te sparen en op zijn moment te wachten. Well, I knew that was going to be a really hard day, all the day full gas. So I tried to save energy and to wait for my moment. And I could never imagine to win here the stage. But for me it's crazy. I don't have words. Sanchez had nooit verwacht om een etappe te winnen in de Giro. De roze trui van Tadej Pogacar kwam trouwens niet in gevaar. Hij blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Kai Sierhuis heeft opnieuw een zware knieblessure opgelopen. De clubtopscorer van Fortuna Sittard raakte geblesseerd in het duel met Go Ahead Eagles. Op Instagram schrijft hij nu dat hij opnieuw geopereerd moet worden. Het is de 3e keer dat Sierhuis met een zware knieblessure aan de kant staat. Dit seizoen speelde Sierhuis een belangrijke rol voor de ploeg uit Limburg. De spits scoorde 12 keer. En in Maleisië zijn in een week tijd 3 bekende voetballers aangevallen. 1 speler werd voor zijn woning beroofd. Een ander werd aangevallen met zuur. Daarna werden bij een voormalig aanvoerder van het nationale team de autoruiten ingeslagen terwijl hij achter het stuur zat. Er wordt in Maleisië druk gespeculeerd over de motieven achter die aanvallen. Maar er is nog niks bekend en er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. Yeah. Attack on 74, Jungle. Nieuwke Teertstra. Nieuws en Co. De Netflix-serie Baby Reindeer is wereldwijd een grote hit. De serie vertelt het waargebeurde verhaal van de Schotse comedian Richard Gadd, die jarenlang werd achtervolgd en bedreigd door een veroordeelde stalker. You say this woman is stalking you? Yeah, like 6 months maybe. Why did it take you so long to report it? I think she needs help. She comes to my work, my house. I really don't know where it's going to end. I think one of us is going to have to die now. Gadd heeft de serie zelf geschreven. Hij speelt ook de hoofdpersoon. En hij wilde niet vertellen wie zijn echte stalker was, maar kijkers gingen toch op zoek. En ze kwamen uit bij een vrouw en die vrouw geeft vanavond een interview aan de Britse journalist Piers Morgan. Filmjournalist Thijs Rik, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hoe zijn de fans bij deze vrouw uitgekomen? Ja, eigenlijk het simpele antwoord is gewoon het internet. Want eigenlijk zijn de maker probeerde echt het verhaal een beetje te veranderen. En ja, er waren toch te veel dingen die wel nog op de echte wereld lijken. En er waren ook wel dingen op Twitter bijvoorbeeld gevonden. Dus je hebt van die internetspeurders die gewoon heel fanatiek zijn. Dus die uiteindelijk kwam het uit. En het lijkt er toch wel op dat dit de vrouw is die nu ook op YouTube dan bij Piers Morgan gaat praten. Ja. Het lijkt er wel op, zeg je. Want ja, hoe zeker weten we dat zij de vrouw is op wie deze serie gebaseerd is? Nou, ik denk dat het wel zo is. Maar wat ook wel duidelijk is, is dat het toch echt een vrouw is met mentale problemen, met geestelijke problemen. Dus ik weet niet of het 100% te bevestigen is. Maar het lijkt er dus wel echt op. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het ethische vraagstuk wat er nu is. Want ja, de maker heeft heel bewust die vrouw niet genoemd. En nu gebeurt het dan wel. Dat brengt toch wel allerlei dingen met zich mee. Ja. Wat dat allemaal met zich meebrengt, bespreken we ook zo. Maar eerst nog even naar haar, hè. Deze vrouw. Ja. Zij wordt dan straks geïnterviewd. Wat is haar verhaal? Nou, volgens de serie in elk geval, volgens die maker is, heeft zij die man echt heel erg gestalkt, echt maandenlang. Ze kwam bij hem in de kroeg, daar begon het eigenlijk. En ze bleef maar terugkomen. En hij is komiek. Uiteindelijk gebruikte hij dat ook in zijn stand-up. Dus er is er ook een toneelstuk van gemaakt. Dus het is een heel verhaal nog daarvoor geweest. Mm-hmm. Voor deze serie nog? Ja, voor deze serie nog. En dat is ook wel opvallend. Dus het verhaal was eigenlijk al bekend. Het was ook best wel een veelgeprezen toneelstuk, of stand-up show die hij ervan gemaakt heeft. En toen kwam eigenlijk niet naar buiten wie die vrouw was. Maar nu, ja, als het op Netflix wordt getoond, dan gaat het de hele wereld over. En vele miljoenen mensen, en daarom is die vrouw dus uiteindelijk ook wel gevonden, hebben gekeken. En dan krijgt het toch wel een hele andere smaak te pakken. Ja. Nou heeft Gadd, de schrijver dus, en de hoofdpersoon, de man om wie dit gaat, steeds gezegd dat hij echt niet wilde, hè, dat mensen op zoek gingen naar haar identiteit. Mm-hmm. Ja, je weet natuurlijk eigenlijk wel van tevoren dat mensen dat toch gaan doen. Dat ze toch gewoon op zoek gaan en het internet af gaan speuren. Had hij samen met andere makers meer kunnen doen om dat te voorkomen? Ja, ik denk dat hij toch uiteindelijk misschien het verhaal nog wat algemener heeft gemaakt. Want er zaten toch wel veel dingen in die dan te traceren zijn. En het gaat echt over hoe hij was als komiek en in welke scene hij kwam, zeg maar. Dus dan is het toch wel te vinden. En ik denk dat hij vooral heeft onderschat hoe groot het zal worden. Want het is best een rauwe, duistere serie. En ik denk dat ook Netflix zelf het meer als een soort van cultserie had verwacht. Maar het werd echt een sensatie. En dat hebben ze misschien wat onderschat. En achteraf had hij misschien toch nog meer fictie ervan moeten maken. Nu was er toch te veel realiteit er nog in. Ja, en als je het hebt over Netflix, die heeft de serie ook enorm geplucht, hè? Het algoritme bood Baby Reindeer op een gegeven moment echt als eerste aan iedereen aan. Heeft Netflix daar dan nog een verantwoordelijkheid in? Ja, dat is ook wel een interessante vraag. En dat gebeurt natuurlijk ook vaker. Netflix heeft ook heel veel documentaires en films in de true crime genre. Dus allerlei gruwelijke moorden. En daar hoor je ook wel vaak van bijvoorbeeld familie van slachtoffers die zeggen van, het voelt toch een beetje gek dat iets wat heel verschrikkelijk is nu entertainment is geworden. Mm-hmm. Dus ik denk dat Netflix ziet zichzelf meer als gewoon een partij die in die zin neutraal is en allerlei soorten content, zeggen ze dan, produceert. En verder is het de verantwoordelijkheid van de maker. Maar ik denk dat ze daar ook wel bij moeten nadenken. En in dit geval, het is een hele lastige, want het is ook een ontzettend goede serie die echt iets te zeggen heeft over wat er gebeurt met, als je gestalkt wordt en hoe hij dan bijvoorbeeld toch niet voldoende actie ondernam of toch haar een beetje toeliet en probeerde. Het is niet, zien dat het niet heel zwart-wit is. Ja, zeker. Ja. En nu wordt het eigenlijk een soort van, zeker die internetspeurders. En nu het dan ook bij Piers Morgan komt, dan voelt het toch wel, krijgt het echt een nare bijsmaak. En wat een soort sensatie die de maker absoluut niet wilde, maar wat het dan toch is geworden. Ja. En hij was misschien een beetje naïef om te denken dat dat niet zou gebeuren. Ja. Vanavond kunnen we in ieder geval dat interview zien bij Piers Morgan dus op zijn YouTube-kanaal. Dankjewel, filmjournalist Thijs Schrik. En dan, wetenschappers ontrafelen de taal van walvissen. De 5 voor 6. Dit zijn de klikgeluiden waarmee potvissen met elkaar communiceren. Amerikaanse wetenschappers analyseerden duizenden van dit soort klikgeluiden. Bij walvissen wordt er veel onderzoek gedaan naar hun geluiden, omdat ze hele complexe geluiden maken. Walvissen kunnen liederen zingen die wel een half uur lang duren. Zegt gedragsbioloog Michelle Spierings van de Universiteit Leiden. Maar wat leren wij van de communicatie tussen dieren? Dit soort onderzoek kunnen we leren hoe complex de vocalisaties of de geluiden van andere diersoorten eigenlijk zijn. En wat we daaraan hebben. We kunnen beter begrijpen wat voor geluiden ze allemaal maken, maar vooral hoeveel variatie ze daarin hebben en hoe ze dat ook gebruiken als ze met elkaar aan het communiceren zijn. Niet alleen bij walvissen wordt onderzoek gedaan naar de communicatie. Dit type onderzoek wordt vooral gedaan bij soorten die vocale leerders zijn. Dat zijn dieren die geluiden uit een omgeving kunnen gebruiken, dus van soortgenoten of van ook andere soorten, voor hun eigen geluiden die ze maken. Dus dat zijn bijvoorbeeld mensen, wij leren onze taal van andere mensen, maar ook zangvogels zoals merels of papegaaien. Of vleermuizen. Of walvissen. Wetenschappers proberen ook bij andere dieren te weten te komen wat ze zeggen. Zo probeerde taalwetenschapper Leonie Kornips erachter te komen waarom koeien op een bepaalde manier loeien. Wanneer je een koeiengeluid hebt van ik heb honger, dan is het echt boe. Dan is het echt een hele krachtige boe. Dan zeggen ze eigenlijk tegen de boer, dat is ook een gesprek, zorg dat ons eten er komt. En met het nieuwe onderzoek naar het klikken van walvissen leren we iets meer over de taal van de walvis. Zou de volgende stap dan een echt gesprek tussen mens en dier zijn? Denk ik niet. Wij mensen praten over de toekomst, over het verleden, hoe we ons voelen. Maar bij dieren weten we nog niet zo goed wat ze precies bedoelen met die geluiden. Voorlopig moeten we dus vooral luisteren naar walvissen. NPO Radio 1. 5 dagen. Het zwemseizoen is weer begonnen. Maar is er wel voldoende toezicht? Want het aantal vrijwilligers bij de reddingsbrigade, dat blijft maar dalen. We zien dat ook een aantal reddingsbrigades best moeite hebben om voldoende vrijwilligers te vinden die belangrijke taak willen vervullen. Zo'n 300 mensen verdrinken er jaarlijks in ons land. Gelukkig wordt een veelvoud hiervan gered. Dankzij de reddingsbrigade. Ze rukte die vorig jaar zo'n 8000 keer uit. We hebben 24/7 een alarmploeg paraat staan. En mocht er wat gebeuren, dan worden we opgepiept. Elke avond tussen 8 en half 9, 5 dagen. Over het wel en wee van de reddingsbrigade. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Winnaar van de Boekhandelsprijs 2024. De Onzichtbare van Frank Nelle. Een wervelende roman over de vriendschap tussen een socialist en een revolutionair. De Onzichtbare is van een ontroerende schoonheid. Een meesterwerk. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel. Tijdelijk in een luxe, gebonden editie. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel 3000 euro extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. De Onzichtbare van Frank Nelle is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Ondernemers opgelet. Tijdens GoToyota profiteer je nu van 1000 euro maatwerkkorting op je nieuwe Toyota ProAce Electric. En kies je voor Financial Lease, dan betaal je nu maar 4,5% rente. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Kijk op toyota.nl. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans! Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Het Zweedse Malmö maakt zich op voor de tweede halve finale van het Songfestival. Met Joost Klein als laatste act. Maar er is intussen ook veel onvrede. Zo wordt op straat geprotesteerd tegen de deelname van Israël aan het festival. En de Surinaamse president Santokki houdt de banden met China warm. Wat doet dat met de relatie tussen Suriname en Nederland? Nu is het NOS-journaal, Renate Kok. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat kijken of dranken die in de supermarkt als alcoholvrij worden verkocht misleidend zijn. Alcoholvrije drankjes blijken namelijk lang niet altijd alcoholvrij, doordat er binnen Europese landen verschillende normen gelden. In Nederland worden dranken die maximaal 1,2% alcohol bevatten alcoholarm genoemd. In Italië en in Frankrijk worden die verkocht als alcoholvrij. De producten worden ook hier verkocht en dat kan verwarring opleveren, erkennen Nederlandse brouwers, en ook zij pleiten daarom voor meer eenheid in de labels. Israëlische activisten hebben urenlang een transport van hulpgoederen voor Gaza tegengehouden. Ze willen dat Hamas eerst alle gijzelaars vrijlaat voordat er hulp naar binnen mag. De hulpgoederen kwamen uit Jordanië. Transport werd op een weg in de Negev-woestijn 6 uur lang tegengehouden door zo'n 150 demonstranten. Ook de burgemeester van een nabijgelegen stad deed mee aan die blokkade. Een kenniscentrum dat opkomt voor de rechten van Palestijnen meldt dat een Brits-Palestijnse arts Nederland niet in mag. Hij zou komende week spreken op de Universiteit van Amsterdam. De arts werd eerder ook al niet toegelaten tot Duitsland en Frankrijk. Hij spreekt zich vaak uit tegen de Israëlische agressie in Gaza. Er zijn geregeld vliegtuigonderdelen met gebreken geleverd aan onder meer Boeing. Dat zegt een klokkenluider van een bedrijf dat vliegtuigrompen maakt. Sommige onderdelen hadden meer dan 200 gebreken. Volgens de klokkenluider was Boeing daarvan op de hoogte. Op het internationale vliegveld van Dakar in Senegal is een vliegtuig van de startbaan geraakt. Vervolgens brak er brand uit. Zeker 10 mensen raakten gewond. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De medeoprichter van het Panamese adviesbureau achter de Panama Papers is overleden. Het adviesbureau hielp jarenlang duizenden bedrijven wereldwijd met het wegsluizen van hun vermogen. In 2016 lekten miljoenen documenten over die praktijken uit. Ze werden bekend als de Panama Papers. Ook Nederlandse bedrijven stonden op die lijst. De 71-jarige Ramon Fonseca is wel beschuldigd van witwassen, maar kwam niet opdagen bij de rechtszaak die daarover vorige maand in Panama begon. Hij zou toen al gezondheidsproblemen hebben gehad. En in Malmö was vanmiddag een groot protest tegen de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. 10.000 mensen zwaaiden met Palestijnse vlaggen en er waren ook borden te zien met de tekst "Stop de genocide in Gaza". Rond deze tijd staat er een pro-Israëlische demonstratie gepland in Malmö. Volgens correspondent Rolien Creton hebben de protesten invloed op het Songfestival. Nou ja, ik vind wel dat het een stempel drukt. Dat merk je echt. Het is het meest beveiligde songfestival in Zweden ooit. Het is natuurlijk erg beladen allemaal. Je merkt dat er heel veel politie is. De politie krijgt ook versterking van buurlanden, van Noorwegen en Denemarken. Ze maken ook gebruik van drones, helikopters. De politie loopt ook zwaar bewapend rond. Het gebeurt normaal gesproken nooit. En vanavond staat de tweede halve finale van het Songfestival op het programma. Daarin komen Israël en ook Joost Klein in actie. De show begint om 9 uur. Het weer is zonnig, in het binnenland ook wat stapelwolken, weinig wind. In het noordwesten is het 15 graden, in het zuidoosten lokaal 20. Vannacht is er kans op mist, morgenochtend ook hier en daar nog wat mist. Daarna opnieuw veel zon en ook iets warmer. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Ster. Nu op NPO Luister. Monsters in het bos. Weggestopt in de Belgische bossen ontdekken Bram Ive en Aafke Romein een verlaten begraafplaats, waar zo'n 1800 psychiatrische patiënten liggen. Wie waren deze mannen? Ontdek nu de podcast Monsters in het bos in de gratis NPO Luister-app. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. In Museum No Hero, Beeldhonger, Hunger nach Bildern, schilderijen van Neue Wilde en Neue Leipziger Schule. Museumnohero.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Mes van Salman Rushdie is een diep persoonlijk indringend verslag over hoe hij een aanslag overleefde 30 jaar nadat de fatwa tegen hem was uitgesproken. Rushdie schrijft met urgentie en genadeloze eerlijkheid. Mes van Salman Rushdie, nu in de boekhandel. NPO Radio 1. NOS NTR. Een paar uurtjes nog en dan is Joost Klein aan de beurt in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ik zie nu weer de kracht en de charme van het podium in. We hebben een goede boodschap, ik weet waarom ik het doe. Allemaal dingen die je niet van me kan afpakken, hoe erg je best ook doet. Ik ben heel blij. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. Ja, maar niet iedereen is, zoals Joost Klein, blij met het Eurovisie Songfestival. In Malmö zijn demonstraties aan de gang tegen de deelname van Israël. Verslaggever Jorn Kompeer is in Malmö. Jorn, hoe zien die demonstraties eruit? Ja, de demonstratie is midden op een groot plein in het centrum van het oude centrum hier in Malmö. Duizenden mensen staan er, ze zwaaien met Palestijnse vlaggen. Ze roepen leuzen als boycott Israël en houden borden omhoog met teksten als stop de genocide in Gaza. Ook klimaatactiviste Greta Thunberg is erbij. En volgens de politie gaat het om zo'n 5000 mensen. Dat zijn er wat minder dan verwacht. Maar toch nog steeds duizenden mensen die staan te protesteren... tegen die deelname van Israël aan het Songfestival. En is het vreedzaam of wordt er ook geweld bij gebruikt? Nee, je kan eigenlijk wel zeggen dat het vreedzaam verloopt. De politie hier is echt wel op van alles voorbereid. Die hadden zelfs gerekend op 40.000 mensen. Nou, dat zijn er dus een stuk minder. Maar goed, vanwege dat het aantal zo hoog mogelijk zou worden, zijn agenten uit het hele land ingevlogen. Zelfs uit Denemarken, uit Noorwegen. De demonstranten liepen ook een mars door het centrum, maar ook dat verliep vreedzaam. En op dit moment begint eigenlijk de volgende demonstratie alweer. Die is juist pro-Israël. En ook daar is de politie dus in grote getale aanwezig. Jij zit in de arena. Wat merken jullie daarvan, de demonstraties? Vrij weinig. De demonstranten bevinden zich echt in een ander deel van Malmö, in het centrum. En dat is best wel ver verwijderd van de arena waar het festival is. Nou ja, ze proberen die spanning ook echt wel buiten de arena te houden. De Songfestivalorganisatie probeert dat. En dat lukt ook grotendeels wel. Daar is wel een hele beveiligingsoperatie voor nodig, moet ik bekennen. Maar vanmiddag gebeurde er toch iets opvallends. De zangeres van Israël moest vanmiddag in de familieshow van het Songfestival optreden. En op het einde zingt zij eigenlijk een stukje in het Hebreeuws, terwijl de rest van haar nummer in het Engels is. En toen was er even wat boegeroep te horen. Nou, het is best uitzonderlijk voor het Songfestival. Toch een vrij vrolijk evenement normaal. En de Israëlische publieke omroep, natuurlijk verantwoordelijk voor die act van die zangeres Eden Golan, heeft nu ook een klacht ingediend bij de Songfestivalorganisatie. Jorn, laten we naar de Nederlandse deelname gaan, naar Joost Klein. Je hebt hem gesproken, hij doet vanavond dus mee aan die tweede halve finale. Wat voor indruk maakte die? Hij was opvallend rustig, vond ik. Hij zag er best wel gefocust uit. Dacht goed na over zijn antwoorden. En nou, nam daar ook echt wel de tijd voor in alle rust. Best wel opvallend, want ik heb hem ook wel eens in drukkere en chaotischere toestand gezien. Eigenlijk was dat echt wel verrassend om te zien. Hij zei ook dat hij best wel dankbaar was voor de kans die hij heeft gekregen. En dat hij enorm geniet van alle positieve reacties die hij krijgt. En dat hij heel erg uitkijkt naar dat moment vanavond. Hij heeft zijn generale repetitie al gehad. Die was gisteren, hè? Hoe kijkt hij erop terug? Ja, heel positief. Gisteravond was de eerste keer dat er publiek in de arena zat in Malmö. En je zag ook echt aan hem dat hij daar enorm van genoten had. Dat hij dat ook wel een beetje nodig had. Hij zei dat ook. Joost Klein is iemand die het publiek vaak helemaal opzweept. En nou, dat hij dan de afgelopen anderhalve week steeds in een lege arena stond. Daardoor was hij toch best wel kritisch op zichzelf geworden. Van kan ik het wel en doe ik het wel goed en lukt het me nog wel? En wat hij dan gisteravond merkte was dat het publiek heel positief op zijn act reageerde. En dat er ook heel veel Nederlands in de zaal te horen was. Het is wel vet. Ik blijf zeggen dat de Nederlandse taal dus fonetisch wel mee te doen is. Echt van de Zweedse pre-party met 300 man tot dus gisteren in die Malmö Arena. Ik hoor gewoon alleen maar Nederlands bijna. Zeg maar, ja, ja, oei, oei, nee. Ik hoor het gewoon hoor. Ze zijn trots op me en ik ook op hun. Hij was blij dus en hij kreeg het publiek mee. Maar wie die niet helemaal meekrijgt zijn de boekmakers, hè, de wetkantoren. Want hij is toch weer een plekje gezakt. Wat zegt hij daar zelf over? Inderdaad, je zegt het goed. Vorige week stond hij zelfs nog eventjes op plek 3 bij die boekmakers. Hè, die inschatten wie de beste kans heeft om het Songfestival te winnen. Maar inmiddels staat hij op plek 7. Dat is wel ietsje gezakt. Maar toen Joost Klein daar vanmorgen een vraag over kreeg, zei hij, en nu ga ik hem quoten, dat kan me aan mijn reet roesten. Dus dat is een vrij duidelijke uitspraak. Ja. En misschien heeft hij daar ook wel een beetje een punt, hoor. Want hij staat dan nu misschien op plek 7 van de 37. Maar dat is natuurlijk nog steeds hartstikke hoog. Er is echt niemand in Malmö die twijfelt of hij zich gaat plaatsen voor de finale zaterdag. Dus ik snap zijn reactie ook wel een beetje. Nou, als je hem vanavond wil zien, dan moet je wel geduld hebben. Want hij is als laatste aan de beurt. Dat is best een lange zit met een heleboel acts onderweg. Is er nou nog een ander optreden, Jorn, waarvan jij denkt, hier moet je wel echt even goed naar kijken en luisteren? Ja, dat is er zeker. Dat is het optreden van Zwitserland. Daarvoor staat de artiest Nimo op het podium met het nummer De Code. En het bijzondere is dat Nimo op een draaischijf staat, waar hij overheen gaat, maar ook op een gegeven moment heel best wel snel gaat ronddraaien. Is ontzettend indrukwekkend in beeld gebracht. Dus ik zou daar zeker naar kijken. Dankjewel. Ja, ik zei al dankjewel. Terwijl we zouden nog even een klein stukje Zwitserland horen. Maar goed, dan moet je vanavond maar gewoon gaan kijken. Want het Songfestival is natuurlijk op tv te volgen. Ook uitgebreid hier te horen in Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. Dankjewel, Jorn Kompeer. Protest bij de grote Tesla-fabriek in de buurt van Berlijn vandaag. Tesla wil deze fabriek vergroten tot onvrede van mensen die in de buurt wonen. En ook van milieuactivisten. Duitsland-correspondent Gimbal Duk, jij was bij dat protest. Milieuactivisten die protesteren tegen een fabrikant van elektrische auto's. Had ik niet meteen verwacht. Waarom doen ze dat? Nee, dat klinkt inderdaad een beetje tegenstrijdig misschien. Maar dat is het niet volgens deze activisten. Zij zeggen, ja, hier is sprake van een groene transitie, hè, naar een duurzame wereld. Maar het is wel de verkeerde transitie, want dit is een groene transitie die ten koste gaat juist van land en natuur. Er moet 100 hectare bos worden gekapt voor deze fabriek. En het belangrijkste vooral water. Deze fabriek staat midden in een beschermd drinkwatergebied. En hier in Berlijn is er al sprake van dat er maar beperkt hoeveelheid drinkwater beschikbaar is. Gedurende het jaar zijn er soms tekorten. En juist deze fabriek die gebruikt heel veel drinkwater op jaarbasis. Terwijl juist gewone huishoudens op rantsoen zijn gezet voor de hoeveelheid water die ze mogen gebruiken. Dat zei een woordvoerder van de actiegroep vanmiddag. Wenn das Wasser knapp wird, wenn die Ressourcen durch die Klimakrise knapp werden, werden diese dann gerecht unter den Menschen aufgeteilt. Oder lassen wir sie ein paar Superreichen, die damit nach Belieben Profit machen können. Schon jetzt ist in der Region der Wasserverbrauch für private Haushalte limitiert. Danke an alle, die mit uns kämpfen. Ja, applaus voor haar boodschap. Ze zei, de vraag die eigenlijk voorligt is... is het water voor de gewone mensen of voor een paar grote rijken... die er dan fabrieken mee gaan vullen? Ze zegt erbij ook, het is niet alleen een lokaal probleem. Dit gaat waarschijnlijk in de toekomst gaan we op meer plekken zien in de wereld... met de klimaatverandering, dat er tekorten aan water gaan ontstaan. En we moeten nu een keuze maken voor wie dat water dat dan is. Ja, en daarvoor kreeg ze dus bij de mensen die erbij waren wel de handen op elkaar. Maar hoe zit dat in de politiek? Ja, er is vooral op lokaal niveau wel steun. In de gemeenteraad vooral. Ze hebben onlangs een referendum gehouden daar in het dorpje Grünheide. Daaruit bleek dat 2/3 van de bevolking tegen de uitbreidingsplannen van Tesla was. Maar ja, zo'n referendum, dat was weer niet bindend. Toch wil de gemeenteraad er wel naar luisteren. Maar ze moeten het haast wel naast zich neerleggen. Want de deelstaatregering en de bondsregering in Duitsland, die zijn voor. En die dringen ook aan op het doorvoeren van deze plannen. En waarom willen ze dit zo graag? Ja, vooral omdat het goed is voor de economie. Bij deze fabriek, die nu 2 jaar geleden is geopend, werken nu 12.500 mensen. Er rollen daar 6.000 auto's per week van de band. En dat moet er nu 1 miljoen per jaar gaan worden. En het is ook goed voor het imago van Duitsland als het autoland van Europa. De Duitse industrie, waar nog wel eens van over gezegd wordt dat het een beetje achterhaald is, dat het moeilijk heeft. Ja, die zouden juist goed aan doen om ook dit soort fabrieken in het land te hebben. Aldus de Duitse regering. Notabene 2 jaar geleden bij de opening was bondskanselier Scholz er als eregast, maar ook minister Habeck van Economische Zaken van de Groene Partij, notabene. Die sprak ze nog lovende woorden en die zei, dit is het teken dat Duitsland het land wordt van de elektrische auto's. Die fabriek werd ook met heel veel lobbywerk destijds in Duitsland gehaald. De regels werden een beetje opgerekt. Tesla werd tegemoetgekomen op allerlei punten. Dus ja, ook nu zullen ze alles aan doen om Tesla tevreden te stellen. Gim, jij bent ook net bij het protestkamp geweest. Hè? Wat zijn ze daar van plan? Is het idee om daar nog lang te blijven? Ja, dat, sowieso het weekend wel. Het was een beetje een soort van festivalterrein eigenlijk. Met allemaal tentjes. Er worden 1200 slapers verwacht het weekend. Er is muziek, er zijn workshops. En er zijn mogelijk plannen ook om dus iets te gaan doen rondom die fabriek. Maar de organisatie die houdt een beetje de kaart op de borst wat ze precies willen gaan doen. De politie die is er in ieder geval best wel in grote getale aanwezig. Ze zien vooral toe hoe het nu gaat. Ze fouilleren niemand, maar ze zijn wel voorbereid op eventuele onrust. Ze vrezen bijvoorbeeld dat er toch weer sabotagesacties zullen plaatsvinden bij de fabriek, wat ook eerder heeft plaatsgevonden. En er zijn er bepaalde oproepen geweest van linkse splinterbewegingen voor een bestorming van de fabriek. Mm. Nou ja, dat is ook logisch dat de politie dan daar aanwezig is. Die fabriek zelf van Tesla die is in ieder geval gesloten nu tot en met zondag. Dat zou losstaan nu van deze protestactie. Tesla zegt dat het is vanwege hemelvaart. En dat van de vrijdagmorgen, dat is een werkdag. Maar die hebben ze dan erbij getrokken. Maar je kunt je voorstellen dat zij ook wel goed in de gaten houden wat er nu gaat plaatsvinden dit weekend. Dankjewel, Duitsland-correspondent Gimbal Duk. Een schip met hulpgoederen is onderweg van Cyprus naar de drijvende Amerikaanse haven voor de kust van de Gazastrook. Platform is waarschijnlijk klaar als het schip arriveert. De hulpgoederen moeten dan worden overgeladen in andere vaartuigen die ze naar land gaan brengen. En daarna wordt alles verspreid met vrachtwagens. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Surinaamse president Santokki houdt de banden met China warm. Het laat Santokki weten op een persconferentie waar hij nieuwe plannen presenteerde voor zijn land. Vlak voor de uitzending sprak ik correspondent Nina Jurna, die de persconferentie heeft gevolgd. En zij legt uit wat de nieuwe plannen zijn. Nou, allereerst is het voor Suriname en voor Santokki heel belangrijk dat het lukt om de enorme schuld die Suriname heeft bij China, om die te herschikken. Het gaat om meer dan $400 miljoen. En daar is hij heel positief over geweest tijdens de persconferentie. China die heeft in de loop der jaren heel veel geleend aan Suriname. En eist dan eigenlijk veel minder dan bijvoorbeeld landen als Nederland of Amerika doen als zij leningen geven aan Suriname. Maar China die is wel uit op bijvoorbeeld hout uit Suriname, maar ook goud. En dat is iets wat je in heel Latijns-Amerika wel ziet, dat de strategie van China is. Wat Santokki verder ook nog bekend maakte, is dat er een groot bauxietmijnbedrijf geïnteresseerd is om te investeren in Suriname. En Chinese bedrijven die gespecialiseerd zijn in veiligheid en dan veiligheidscamera's, die willen dat uitbreiden in de Surinaamse binnenstad. Dus nieuwe plannen, nieuwe investeringen en dus een schuldenherschikking met China. Dat waren de belangrijkste dingen eigenlijk. Ja, dus China leent Suriname geld, maar wil daar dus wel wat voor terug. Als in, dan wil het ook kunnen investeren in dat land. Ja, en het gaat dan ook vooral om de Surinaamse bossen. En ja, er zijn goudmijnen in Suriname waar Chinezen actief zijn. Maar die relatie gaat al verder terug. China die investeert hier in infrastructuur, legt wegen aan, investeert in bruggen. Maar ja, wil dus inderdaad wel iets daarvoor terug. Er wonen hier ook ontzettend veel Chinezen. Dat is ook een strategie van China. Dat er ontzettend veel Chinezen hier winkels openen. Als je in Suriname kijkt, dan is eigenlijk praktisch 80% van de winkels, van de detailhandel, is in handen van Chinezen. 80%? Dus de Chinese aanwezigheid is echt enorm hier. En dan heb je het over supermarkten, je hebt het over bouwmaterialen, je hebt het over kledingzaken. En dat is ook echt zichtbaar hier. En dan zijn er nu dus deze nieuwe plannen die dus in ieder geval inhouden dat er nog meer Chinese investeringen komen. Wat betekent dit nou voor de relatie van Suriname met Nederland? Nou ja, de afgelopen jaren onder president Santokki is die relatie verbeterd. Maar daarvoor was er 10 jaar lang een regering van ex-president Boutersen. En toen waren die relaties bekoeld. En was China daar als de grote redder eigenlijk voor de regering Boutersen. Dus toen zijn die investeringen en die leningen alleen maar toegenomen. De laatste jaren zie je dus dat de relatie met Nederland weer beter is. En afgelopen week was er dus ook een delegatie van de Tweede Kamer. Die hebben toch wel hun zorg uitgesproken en gezegd van ja, als wij die relatie met Suriname niet warm houden, dan gaat Suriname drijft verder af richting China. Dus daar zijn zorgen over uitgesproken. Nu verwacht ik dat het op zich wel mee zal vallen met die relatie. Hè, want die relatie is sterk tussen Nederland. Maar Suriname heeft ook een sterke relatie met China. Wat de zorgen wel zijn, en dat heeft Santokki ook aangegeven, is dat als er een nieuwe regering komt in Nederland, waarschijnlijk een meer rechtse regering, ja, wat betekent dat bijvoorbeeld voor de gelden die vrijgemaakt zijn in de nasleep van de excuses voor slavernij of andere gelden vanuit Nederland? Blijft dat zo? Maar als je het hebt over het afwegen tussen de relatie China en de relatie Nederland, voor Suriname kan dat beide. Suriname wil met beide een goede relatie. Ja, maar die Kamerdelegatie die kijkt daar dus wel iets anders naar. Die heeft daar dus wel zorgen over. Hoe reëel zijn die zorgen, denk jij? Nou ja, dat hangt dus heel erg af van wat er in Nederland gaat gebeuren met de nieuwe regering die daar nu gevormd wordt. Ik herinner me dat toen de excuses werden aangeboden voor de slavernij door demissionair premier Rutte en later ook door de koning, dat er bijvoorbeeld vanuit de heer Wilders werd getwitterd van ik bied mijn excuses aan voor de excuses. Dus hier in Suriname zijn ze wel bang dat dingen worden teruggedraaid. Voor zover dat kan. En dan gaat het met name ook over geld wat ook eigenlijk beschikbaar wordt gesteld. Nederland heeft 200 miljoen beschikbaar gesteld die gekoppeld zijn aan die excuses van de slavernij. Een deel daarvan, meer dan 60 miljoen, gaat naar Suriname, is bestemd voor Suriname. De vraag in Suriname is wel, blijft dat zo met de nieuwe regering of worden dingen teruggedraaid? Dus daar hoor je wel dat men hier zorgen over heeft. Of een nieuwere rechtse regering consequenties kan hebben. Vanuit Suriname was dat correspondent Nina Jurna. Geef je baby het eerste half jaar alleen maar borstvoeding, is het officiële WHO-advies. Maar dat lukt lang niet iedereen, bleek eerder deze week uit onderzoek van het voedingscentrum. De meeste ouders stoppen eerder dan ze hadden gehoopt. De vraag is dat eigenlijk erg? Nou, nee, zeggen meerdere wetenschappers, want die uitsluitend moedermelkrichtlijn is achterhaald. Een van hen is epidemioloog Karel Thijs van de Maastricht University. Goedenavond. Goedenavond. U deed onderzoek naar onder andere borstvoeding en flesvoeding. Wat is er achterhaald aan het advies? De achtergrond van dat advies was eigenlijk dat in landen zonder veilig drinkwater het beste is om borstvoeding te geven, omdat het aanmaken van kunstvoeding met onveilig drinkwater leidt tot infecties. En in landen met veilig drinkwater, zoals in Nederland, speelt dat eigenlijk geen rol. Een andere kwestie was dat als je dat was eigenlijk de angst voor allergie. En tot eind jaren 90 was het advies om bijvoeding bijvoorbeeld koemelk, ei, kippenei en vis, om zo lang mogelijk uit te stellen tot na een half jaar, om allergie te voorkomen en daarmee ook bijvoorbeeld eczeem bij kinderen. Mm-hmm. Uit ons eigen onderzoek is eigenlijk gebleken dat dat helemaal niet zo is. En wij hadden in ons onderzoek, een geboortecohortonderzoek bij een kleine 3000 zwangeren en pasgeborenen, het Koana-onderzoek, hebben we gevonden dat eigenlijk het omgekeerde het geval was. Dat naarmate het meer werd uitgesteld, de kans op eczeem en allergieën verhoogd was. Dus u zegt mensen krijgen dit advies hier in Nederland ook, terwijl het eigenlijk hier niet opgaat dat je geen flesvoeding moet gebruiken omdat het drinkwater niet goed is. Want wij hebben hier goed drinkwater. En anderzijds waren mensen lang bang dat je allergieën kan krijgen als baby als je te vroeg allerlei stoffen, andere hapjes binnenkrijgt. Maar dat blijkt eigenlijk uit ons onderzoek helemaal niet zo te zijn. Integendeel. Nee, inderdaad. En in Nederland is dat eigenlijk voortvarend opgepakt door het voedingscentrum. Die adviseren nu om proefhapjes te geven aan zuigelingen tussen de 4 en 6 maanden. En dus dat gaat in tegen de WHO-richtlijn, want die zegt exclusief borstvoeding. En die bedoelen daarmee niet alleen geen kunstvoeding, maar ook geen bijvoeding. Nee. Dus in Nederland wordt dat eigenlijk al verlaten. En dat maakt, denk ik, ik denk dat we op de goede weg zijn en dat daarmee dat advies van de WHO eigenlijk achterhaald is. Maar nou horen we toch altijd dat borstvoeding het allerbeste is, dat dat het beste is voor de gezondheid van je kind, dat het daardoor dan niet ziek wordt. Is dat dan niet zo? Jawel, dat is zeker zo. En het gaat bijvoorbeeld om antistoffen tegen infectieziekten, waardoor kinderen minder hoogontstekingen krijgen en maag-darminfecties. Maar dat niet alleen. Het is ook goed voor de moeder-kindbinding, het lijfelijk contact en de aandacht. Maar daar hoeft borstvoeding niet exclusief voor te zijn. Als je maar voldoende van die antistoffen binnenkrijgt. En dat zet eigenlijk de deur open naar combinatievoeding. Ja. En dat was het interessante in het onderzoek wat pas is gepubliceerd. Dat combinatievoeding eigenlijk zoveel voorkomt. En dat dus heeft, borst- en flesvoeding gunstige, tegelijk? Ja. Precies, en dat heeft gunstige kanten, maar ik vind zelf ook bedenkelijke kanten. Ik zou graag met u de bedenkelijke kanten ook willen bespreken, maar we zitten helaas bijna aan de tijd. Ik zou toch nog willen vragen, denkt u dat ouders op een gegeven moment nog het advies krijgen om die combinatie van borstvoeding en flesvoeding te geven in de eerste 6 maanden? Ik denk liever niet meteen na de geboorte, liever meteen exclusief borstvoeding. Maar later in de loop van de eerste 6 maanden is er zeker plaats voor, denk ik. En ik denk dat dat ook makkelijker maakt om lang vol te houden en te combineren met werk bijvoorbeeld. Ja. Hartelijk dank, Karel Thijs, epidemioloog en onderzoeker aan de Maastricht University. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Goedenavond. Hadioke, ik praat zo met de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Felle pro-Palestina protesten in haar stad de afgelopen dagen, waar de politie met geweld reageerde. Volgens sommigen greep ze te hard in, volgens anderen juist te laat. We spreken het zo met haar zelf in Dit is de Dag. Dat is zometeen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Renate Kok. Fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. De voormalig bevelhebber van het Oekraïense leger, Zaluzhny, is officieel uit het leger gezet. Hij is benoemd nu tot ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. Zaluzhny werd in februari vervangen na openlijke kritiek op president Zelensky. Een kenniscentrum dat opkomt voor de rechten van Palestijnen meldt dat een Brits-Palestijnse arts Nederland niet in mag. Hij zou de komende week spreken op de Universiteit van Amsterdam. Die arts werd eerder ook al niet toegelaten tot Duitsland en Frankrijk. Hij spreekt zich vaak uit tegen de Israëlische agressie in Gaza. Volgens de VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen, UNRWA, zijn meer dan 80.000 mensen inmiddels gevlucht uit Rafah. Maandag viel het Israëlische leger het oosten van de stad aan. Zo'n 1,4 miljoen mensen zochten eerder juist hun toevlucht in Rafah in het zuiden van Gaza. De VN maakt zich grote zorgen om de situatie daar. De Voedsel- en Warenautoriteit gaat kijken of dranken die in de supermarkt als alcoholvrij verkocht worden dat ook echt zijn. In onder meer Spanje en Frankrijk gelden ruimere normen dan in Nederland. Omdat die wijn en biertjes ook hier worden verkocht, kan dat verwarrend zijn. Ook Nederlandse brouwers pleiten daarom voor meer eenheid in de labels. Het weer is nu nog zonnig en droog. Komende nacht is er kans op wat mist. Temperatuur gaat dan dalen naar een graad of 9. Morgen ook eerst nog wat nevel of mist. Daarna wordt het vrij zonnig. En ook nog wat warmer dan maximaal 21 graden. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag.